www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على أكثر الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسلاما منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. بسم الله المحترم کل آج حضرات مقدموں کے ہم چار باتیں ہیں ذکر کی گئی تھیں اور وہ چار باتیں وہ تھیں جس سے انسان کو تقوی پر آنے میں سہولت ہوتی ہے اور تقوی آسان ہو جاتا ہے. ایک مشارکہ تھا کہ شرط لگائی جائے نفس کے ساتھ اور صبح اس سے عہد لیا جائے دین پر جمنے آخرت کے بننے معصیت سے ہٹنے پر, اور اس کے بعد پھر آدمی اس سلسلے میں جن میں اس کا دھیان رکھے یہ مراقبہ تھا کہ کتنی نیکی ہوئی کتنی برائی ہوئی کیا شکل ہے, اور شام میں پھر محاسبہ کرے حساب انداز لگائے یا چھوٹے وقرات میں جتنی طاعتیں ہیں اس پر شکر بگا لائے اور جتنی معصیتیں ہیں غفلتیں ہیں اس پر تنبیہ کر نفسوں, اور یہی مراقبے کی شکل ہے قابل سزا کی. میں نے اپنے بال بزرگوں سے سنا کہ اگر آدمی یہ شکل اختیار بغیر مسئلہ میں کاغذ لے اور کاغذ لینے کے بعد اس میں اپنے تمام وہ گناہ جس کی انہیں عادت ہے یا ہوتے رہتے وقتاً فروختاً اور اپنی رضائی وہ لکھے کہ مثلاً مجھ میں جھوٹ ہے, غلط ہے, حسد ہے, تکبر ہے, حب دنیا ہے, اپنے رضائل کو اور اپنی برائیوں اور اپنے امراض کو لکھیں اور اس کی کسی کو خبر نہ دیں, نہ بیوی کو, نہ دوستوں کو, نہ کسی کو, اور ان امراض کے ساتھ حضرت حق کے سامنے حاضر ہونے کا دھیان کریں. تو میں نے سنا اپنی بات بزرگوں سے کہ اگر آدمی پر صحیح استحضار ہو اور صحیح خوف ہو اس کو تو وہ اپنی کوتاہیوں کو حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی سوچ کر تڑپ اٹھے گا, بے قرار ہو جائے گا, بے چین ہو جائے گا. اور اس میں بھی پھر خاص طور سے ایک چیز اور ہے اصلاحی سلسلے میں. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بڑی اچھی وضاحت فرمائی. فرمایا کہ ایک علاج ہے جزی شان کا اور ایک کلی شان کا, سمجھاتا ہوں انسان رشتے میں. جزی علاج کے لیے جیسے مثال کے طور پر ایک مریض ہے بیمار, وہ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے کان میں درد ہے, کچھ آنکھوں میں کھٹک ہے, سونے کی قوت بھی کمزور ہے, زبان میں کچھ ہکلاہٹ اور کوتلاہٹ ہے, مکنت ہے, گلے میں خراش ہے, گلا گلے سے گرا ہے, اور صبر سینہ میرا ساتھ نہیں, سر سگر نہیں گیا, ماسی مسلم پیٹ میں بھی میرا تکلیف رہتی ہے, پیشاب میں اذیت ہوتی ہے, قبض کی الگ شکایت, پیر چل کرنے میں بہت جو ہے ساتھ نہیں دیتے. تو ایک شکل تو یہ کہ اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں. اب ڈاکٹر حبیب یہ سوچے کہ کان کا بھی علاج کروں, آنکھ کا بھی علاج, ناک کا بھی, زبان کا بھی, پیٹ کا بھی, پیر کا بھی, ہاتھ کا بھی, راشے کا بھی, سارے علاج, یہ علاج کہلاتا ہے جزی شان کا، جس میں تمام امراض کا الگ الگ الگ علاج کیا جائے ایک شکل پہ. یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مریض پہنچتا ہے ڈاکٹر یا طبیب کے پاس اور جا کر اپنی ساری بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ مجھ میں یہ روگ ہے، یہ دکھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ بیپن ہے، یہ کمزوری ہے. اب ڈاکٹر ایک ایسی دوا اس کے لیے تجویز کرتا ہے کہ اس دوا سے تمام امراض کو تکلیف، تمام امراض میں فائدہ ہوتا ہے، اس کا اضافہ ہوتا ہے، ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ اس قوت کے نتیجے میں اور ساری کمزوریاں جو ہے اس کی دور ہوں گی اور صحت حاصل ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک نظریہ ہے ڈاکٹروں کا اور ایک حکیموں کا، تو جو نظریہ ڈاکٹروں کا ہے وہی نظریہ حضرات نقشبندیہ کا ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو سابقہ تھا قوم اطراف سے اور ترک سے، اور ترک ایسی قوم ہے جو بہت زیادہ مجبور ہے. تو یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ذکر مراقبے کی اتنی کثرت ہو، اتنی کثرت ہو، اتنی کثرت ہو کہ جو وظائف اور روگ ہیں یہاں لوگ روگ بھی دور ہونا شروع ہو جائے، صحت حاصل ہو جائے. یہ نظریہ ان کا. اور حضرات چشتیہ کا نظریہ میں بنا دیتے ہیں، وہ بنا تھا عتیق بھائی یونان کا. وہ کہتے ہیں کہ صحت و قوت ہے، قوت نام ہے صحت کا، اور صحت نہ ہونے کے نتیجے میں قوت نہیں ہے تو امراض کو دیکھا جائے گا، اور امراض کو پہلے دور کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو عمدہ قسم کی غذائیں اچھی طاقت کی دے دی جائے گی. اور وہ حضرات مثال دیتے ہیں اس کی کہ جیسے مثلاً ایک شخص ہے، اس کے بدن پر نجاست بن گئی ہے، کپڑے میں اس کی گندگی اور بدبو کے آثار ہیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ غسل کرے، اس کے بعد صاف شفاف کپڑے پہنے، غسل بھی ہو جائے، کپڑے بھی پہن لے، تب جا کے اتنا مہنگا خوراک پیدا ہوتا ہے. اور اگر بدن میں اور کپڑوں میں گندگی ہے اور پھر اتنا لگایا تو وہ گندگی اتنا کو بھی لے ڈوں گی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سر مہنگا تکبر بھرا پڑا ہے. اب تکبر کے ساتھ کچھ تجویز کرنے، کچھ مشق کرنے کی بھی اسے کہہ دیا جائے کہ ایک تو شاید پہلے ہی وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کر کے جمع دار سمجھتا تھا، اور وہ دوسروں کو اور زیادہ حقیر سمجھ رہا ہے کہ اس کے تکبر میں اضافہ ہوا. یہی وہ رنگ تھا جس کی وجہ سے برسوں انہوں نے خدمات دی، کہیں بھیڑے رکھوایا، کہیں جانور چروایا، کہیں ان کو اور کسی کام کو لگایا، تاکہ وہ انا اور خناس کی جو شکل ہے وہ نکل جائے، اور جب تجربے کی صورت پیدا ہو جن لگتی روک گیا اگر اس کے بعد ہو اگر ذکر بتا دیا جائے تو چلو اٹھتا تھا بات ہی. مگر حضرت اگر خانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرات مشرق انڈیا کا پچھلا کریئر بھی اس زمانے میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ طبیعتیں کمزور ہیں، زیادہ ذکر کر دے تو پھٹک جانے کا امکان ہے، بلکہ پھٹک جانے کا امکان ہے کہ گرمی پیدا ہوتی ہے، خشکی پیدا ہوتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے. تو قوا اور طبیعت کے اس زمانے میں کمزور ہے، ورنہ محنت کرنے والوں نے تو ایسی ایسی رحمتیں کی ہے. اب مثلا شیخ عبد القدوس گنگولی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تھے، تو وہ چشتی حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف فجر تک ذکر دل جہر کرتے تھے، اور فرمایا جس کا ذکر دل جہر اتنا عظیم ہو کہ عشاء سے فجر تک اس کا حال کیفیات کتنی قوی ہوگی. اور شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتیب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے حال سے واقف ہوں جس نے 40 سال تک یوم یا ایک بادام سے زیادہ نہیں کھایا، 40 سال تک ایک بادام. اور شرا لکھتے ہیں کہ شیخ اپنے حال کی خبر دے رہے ہیں، وہ آپ اندازہ لگائیے کہ 40 سال تک ایک بادام، یا تو خود دماغ دام دماغ قوت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہاں تو صرف ایک بادام 40 سال تک. اور ذکر دن جہر کی کیفیت ایسی تھی کہ عشاء سے لے کے فجر تک وہ ذکر دن جہر کرتے. اب آپ اندازہ لگائے کہ شان کی قوت ہوگی، جب میں جاتا ذکر کرنے اپنے چکر بھی گرمی بھی، مجھے خود یاد ہے آزاد جب میں حضرت کے یہاں تھا جوانی کا زمانہ، جب ذکر شور اور جوش شور میں کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا زمین سے آسمان تک چنگاریاں دکھتے تھے. تو میں نے ہمارے ساتھی مجھے عبداللہ پانڈور تھے سندر کے الہ آباد میں، تو ان سے میں نے کہا کہ اب ہم بھی پہنچ گئے ہیں کافی شہروں میں، تو چونکہ مجھے میری کتابیں دیکھی تھی اس لیے سمجھتا تھا کہ یہ خشکی کی کیفیت ہے، اور واقعی وہ خشکی ہی تھی. تو तो खुश्की में ऐसा महसूस होता है। और इसका इलाज है कि दिमाग की तरावट के लिए कुछ खाया जाए, नींद का इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे याद आया हिकमत अजीब चीज है, दारिम के हजरत खान रमतुल्लाह के नाम और खत आया कि हजरत जब मैं जिक्र करता हूं तो मालूम होता है बिजलियां काम रही है। कहती हजरत ने खत पढ़कर फरमाया कि तुम्हें कुछ तरावट की जरूरत है, दिमाग की खुश्की है, जिक्र कम कर दो, दिमाग का इस्तेमाल करो जो तरोताजा रहती। एक और साथ का खत आया, उसमें उन्होंने दिखाया कि जब मैं जिक्र करने बैठता हूं तो बिजलियां काम की मालूम होती है। हजरत ने जवाब पहले फरमाया कि मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, आलम खुद से नीबत चिश्तिया का जरूर हुआ, इसी का मुझे इंतजार था। तो एक जगह बिजलियां कौन की मालूम होती है, वो खुशकी दरअसल है। एक जगह आलम खुद से और आलम बाला से नीबत चिश्तिया का जरूर हुआ, ये उसका असर है। अभी हजरत हकीम उम्मत की निगाह थी कि उन्होंने दोनों के अंदर तमीज कर दिया। जैसे एक आदमी ने कहा हजरत जिक्र करने बैठता हूं तो नींद आती है, फरमा नींद आया तो फिर क्या रखे सो जाया करो। एक और आदमी ने लिखा कि जिक्र के लिए बैठता हूं तो नींद बहुत आती, फरमाया काली मिर्ची है, काली मिर्ची बैठने गुजराती है, वो अपने जेब में रखकर जब नींद आया तो उसे छोड़ा दिया करो। एक पहला वाकई बातचीत था, उसको इजाजत दे दी गई। और दूसरा खार आने जिक्र था, अफलत की कैफियत थी तो उसके लिए इलाज तजवीज किया गया। यही वजह है कि इमाम गजाली ने लिखा है कि जैसे जिस्मानी अमराज में तबीब को कई चीजें मजबूत रखनी होती है, फिर वहां अतिबा लिखते हैं, उन्होंने अपने हकीम साहब मरहूम से सुना कि अगर तबीब और इलाज करने वाला समझदार हाज सत्थन समझता है तो वो दो मरीजों के दरमियान आठ चीजों का लिहाज करेगा और आठ चीजों में उसका धंधा और पेशा क्या उसका भी लिहाज करेगा। मान लो 22 साल की उम्र के दो मरीज आए और एक की बीमारी कुछ और है, दूसरे की कुछ और, ये एक में दोनों एक ही उम्र है और बीमारी भी एक ही दोनों को है, मगर हम उम्र होने, हम वतन होने और हम मर्द होने के बावजूद एक ही बीमारी, एक ही वतन, जगह आग हुआ, एक ही उम्र, मगर धंधा और पेशा बदल जाए तो दवा बदल जाएगी। और मिसाल भी हकीम साहब ने कि एक मरीज ऐसा है जो धोबी है जिसको रात दिन पानी से साबिता है, और एक मरीज वो है जो लोहार है कि रात दिन उसे आग की भट्टी से ताल्लुक है। तो यहां तो गया बारह की शक्ल है, होटल की शक्ल है आग पानी, तो उसको अगर कोई दवा दी जाए ठंडी पसंद की तो बेचारा वैसे ही पानी में रहता है, ठंडा हो जाएगा, और अगर उसे घर में दवा दी जाए तो वैसे ही घर में माहौल मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि सजा पत्ती और वक्त तो हजरत फरमाते थे खानी रमतुल्लाह कि अगर पहले जैसी रियाजत दे दी जाए लोगों को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तबीयतें कमजोर है, कुआ कमजोर है, और सेहत जिस्मानी इमाम शाफी है, इमाम शाफी लिखते हैं कि सेहत की हिफाजत वाली है, तो ये जो बदन हमको मिला ये अमानत है। खुद हमें फरमाते गए खाली अब चिल्लाए कि मैं मालिश करवाता हूँ सर में, तो ये नियत करता हूं कि हम तला ने दिमाग एक मशीन दिया है इस्तेमाल करने के लिए, और ये हमारे पास अमानत है, और अमानत की हिफाजत हमारे जिम्मे जरूरी है, लिहाजा काम है तो उसके लिए ग्रीस की भी जरूरत है, तेल की भी जरूरत है, मालिश की। अब आजकल डॉक्टरों को तो सर से तेल निकलता है दिखाई देता है, अलग बात है, तो अपनी नवीन तबीयम से कोई बड़ा तबीब नहीं कसरत से तेल इस्तेमाल करवा। तो यार काम की बात सुनने किसी को इश्कार हो कि डॉक्टरों का यह कहना है कि दिमाग में हड्डियों और इतने इलाके हैं कि अंदर तक तेल नहीं पहुंचता, और ये इश्कार करते हो तो उसका जवाब यह है कि तेल नहीं पहुंचता, असरात उसके पहुंचते खास कर दे, और उसकी वजह हमने बड़ों से सुनी हकीम साहब मरहूम से कि एक पत्थर होता है उसको संग यशक कहते हैं, वो गले में अगर आप रस्सी बांधकर लटका ना कल्ब पर तो कल्ब की और हार्ट की धड़कन के और खपकान की बीमारी के लिए मुकीम है। तो हकीम साहब फरमाते थे पत्थर अंदर नहीं पहुंचा है मगर उसके असरात पहुंचते हैं, तो अगर मालिश का असर अंदर पहुंच जाए और तेल में पहुंचे तो ये मुमकिन है। और अच्छा ये कि इनको इसका फायदा मालूम नहीं, वो मतलब है लाजमी मालिश में करे रहते हैं और अगर मुझे हो रहे हैं। तो बाहर मैं जिक्र कर रहा था कि अब तबीयतें कमजोर है, इसका अहतमाम होना चाहिए कि सेहत भी ठीक रहे। हजरत खाली इमदादुल्ला रमतुल्लाह फरमाते थे कि मजदूर खुशदिल खुलक का नीचे आज कि जो मजदूर खुश होगा काम ज्यादा करेगा। ये फरमाते थे कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, مگر یہ کہ معصیت کے پاس مت جاؤ. حضرت والا فرماتے ہیں خان نے ان کو لالے دی کہ ہمارا سلوک شاہی سلوک ہے. شاہی سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ حلال اور جائز طریقے سے اچھی غذا کھائیے, اچھے کپڑے بھی پہنیے, سب کچھ, مگر معصیت کے پاس نہ جاؤ. ذکر کا استعمال جب خود ہفتہ عالت سلوک کی تکمیل فرما دی ہے. تو ہر بات اس سے بنی تھی کہ حضرات مقصد انبیاء کا نظریہ ایسا ہے جیسا کہ موجودہ ڈاکٹروں کا. وہ کہتے ہیں کہ بیماری آتی ہے اور مرض اٹیک کرتا ہے انسانی بڑی پر, وہ کمزوری کی وجہ سے, جیسے گھر میں کوئی کمزور ہو تو چور گھس جائے گا اور کوئی ڈنڈے کاٹ کے جھولا لے کے جگہ کے تو بھرا نہ جانے تو اندر گھسنے پائے گا. کسی بھی جوانی میں طاقت ہوتی ہے انسانی بڑی اور بدن میں تو وہ ڈیفنس کرتی ہے. اس لیے چار لوگ نے زیادہ کھا لیا, زیادہ جاگ لیا, یہاں سے وہاں کود گئے, یہاں اس لیے جوانی میں سب پڑ جائے تو بڑھاپا جب آ جاتا ہے آدمی روڈ پہ ہوتا ہے بلکہ کوڑ پہ آ جاتا ہے تو صورت میں شکل اس کی ہوتی ہے کہ ذرا سی بے جانی یہ مصیبت, چند لوگ نے کھا لیے یہ مصیبت, کہیں جی پڑے تو فیکچر اور بچے پچاس گھر دن سے گزری ہوتے. تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اندر کمزوری آ جاتی ہے تو بیماری بھی اپنا اثر کرتی ہے. لہٰذا ایسی پانی کی ضرورت ہے جنگل پانی کی کہ ساری بوٹی کے لیے قوت کا سامان ہو تو مرض خود ہی دفاع ہو جائے. تو حضرات نقصد انبیاء فرماتے ہیں کہ وہی روحانی جنگل پانی ذکر اللہ ہے وہ اتنا کثیر ہو کہ اس کے ذریعے سے بدن میں ڈیفینس یعنی روح میں ڈیفینس کی طاقت پیدا ہو جائے. اور جب آتما اور شہر روح میں ڈیفینس کی طاقت پیدا ہوگی تو وہ جو بیماری میں ہے امراض کی شکل میں بدائی کی شکل میں تو بیماری دور ہونا شروع ہو جائے گی. تو حکما کا کہنا یہ ہے کہ امراض کا ارادہ پہلے ہونا چاہیے جسے عتیبا کہتے ہیں, اور ڈاکٹر کا کہنا یہ کہ پانی کو قوت ہونا چاہیے جیسے حضرات مقصد بنتے ہیں. مگر اب تحقیق یہ ہے کہ اتنے زمانے تک ذکر سے فارغ بھی نہیں رہ سکتا کہ وہ رضائی جو کرتا ہے بارہ بارہ بات کو جو یہ کرے وہ کرے, اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو اب ضرورت اس بات کی کہ کچھ تو ذکر بتا دیا جائے تاکہ اس کی برکات سے ضرور کر رہے ہیں. تو تنبیہات کا سلسلہ جو ہوتا ہے خلنات پیدا نہ ہو. اسی وقت مولانا شاہد صبح صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ قتل فرماتے تھے شدید اور شفقت بھی بہت فرماتے تھے, اور منشا یہ تھا کہ غفلت پیدا نہ ہونے پائے گرفت کر ہاتھ لیے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ پچھلے مشاہد میں تو اسلام مسجد نے پٹائی بھی کی ہے, تنبیہات بھی کی ہے سب تک. یہ تو اب ان بزرگوں نے بشاروں میں سہولت دی ہے جس کو لوگ حلوہ سمجھنے لگے ہیں, ورنہ تصور تو اونچا ایسی بار سمجھے بھی نمک دست کا معاملہ ہے کہ یہاں پر بغیر نمک لگے ہوئے پھیکے پتھر کو چاٹنا ہے. اسی کو حضرت فرماتے تھے کہ خون دل پینے کو رکھتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا چلے دیوانے کو, تو خون دل پینا پڑتا ہے اگر جا کر کوئی کیفیت کی حقیقت نصیب ہوتی ہے. تو بات اس پہ چل رہی تھی, اس امر کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے رضائل کو بھی سمجھے, اس کے ساتھ علاج کی ضرورت ہے. اور اگر خود آدمی اپنا علاج کرے تو جانتا کہ کیا حصول ہوگا. ضرورت ہوتی اس بات کی کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب ہوتا ہے. تو بدن کی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے ہیں, بڑی سے بڑی فیس دیتے ہیں, اس کے گھر کا چکر لگاتے ہیں, اپائنٹمنٹ دیتے ہیں اسے, اور اس کی مال برداریاں کرتے ہیں. تو یہ امراض جو کروڑوں سال کے لیے حلاقت اور محلقے کا باعث سے روحانی امراض ہے, اس کے علاج کا اس کا علاج اتنا سستا ہو جائے کہ کوئی دھیان میں دیا جائے, کوئی توجہ میں دی جائے اس طرف, یہ غلط بات. جہاں اگر شہر کی ضرورت بھی ثابت, نفس کا نظر بھی ثابت, اس کے علاج کی طرف توجہ کرنا بھی شرم مطلوب ثابت ہے, اور اگر یہ نہ ہوا تو انسان کی بھی حلاقت کی بات. تو یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت اکبر خانو ہم کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک علاج تو تفصیلی الگ الگ الگ سب, اس کے لیے بہت وقت چاہیے کہ آپ جا کر کہیں محسد بھی, قطب بھی, بینا بھی, حب دنیا بھی, بڑائی بھی, یہ بھی اور وہ بھی سب. لیکن روگ تو بڑے ہوتے ہیں آدمی, جیسے ہم خود ہوتے سمجھ لیں کہ ہم میں نہیں ہے تو ہمارا اعتبار نہیں ہے. بس بڑا آدمی کو ڈائبٹیز ہوتے سمجھ لیں بالکل ٹھیک ہے, وہاں پیشاب بتائیے تو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ہے, وہاں فلاں بیماری کے جنگ سے ہے تو جب وہ لیبوریٹری میں پہنچ کر اس کا سروے ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے فلاں فلاں فلاں لوگ اس کے اندر موجود ہے. ایسی وہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے. تو ایک علاج تو اس کا یہ ہے کہ ہر بیماری کا الگ الگ, اور دوسرا کلی علاج جنرل پانی. تو حضرت حکیم محمد خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا جنرل علاج خدا و رسول کی محبت پیدا کروا دیتا ہے, کہ جب محبت پیدا ہوگی تو اس محبت کی وجہ سے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اب آپ دیکھ لیجیے, باپ کو اپنے بچے سے محبت, اپنی اولاد, تو اسکول نہیں جاتا تو اسے سمجھاتا ہے, تو بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرتا ہے, اس کو کھانے پینے کی ضرورت وہ لا کر دیتا ہے, سردی کے لباس کی ضرورت اس کا اہتمام, وہ کچھ پڑھنے لگتا ہے پھر اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے, سمجھتا مجھے سائیکل جائیں گے تو وہ دلا دیتا ہے, وہ گھر باندھتا ہے مجھے. یعنی ایک محبت ایسی ہے جس کے یہ سارے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. اور اب محبت تنخواہ شیری شرط کہ محبت کی وجہ سے کرنی چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ محبت پیدا کی جائے. اور محبت آنے کے بعد ہوگا کیا؟ تو شاعر کہتا ہے اس نے حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ محبت امتحان مشکلیں آسان کرتی ہے, محبت امتحان مشکلیں آسان کرتی ہے, مگر اس فتنا گھر کی ابتدا مشکل سے ہوتی ہے. کہ ابتدا میں ذرا پریشانی ہوگی پھر بعد میں سائے, جیسے تمباکو, کہ آدمی شروع میں تمباکو کھایا تو چکر آئے گی اسے, اور جب وہ آدمی ہو گیا تو وہ ملنے پر چکر والے ہوں تو بے لطفی رہے گی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسن احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پان میں تمباکو دی پہلی مرتبہ, تو جب تمباکو کی عادت نہیں تھی, تمباکو کھائے تو چکر محسوس ہوئے. اب چکر آیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراتب تے ہو رہا ہے. بڑی محبت تھی بزرگوں میں, بڑا اکرام تھا ایک دوسرے کا, تماشے قصے کبھی جو لوگوں نے بعد میں پیدا کیے, ورنہ بڑے لوگ تھے اور بڑا گھر تھا. وہ بھائی بھگوان نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا, خلاف آشتی سے خوش آئند تر تھا. تو وہ جھگڑتے تھے نہ اختلافات ہوتے تھے رائے کے, مگر بعض لوگوں کی محبت سے ان کا اختلاف اچھا تھا. اور پھر جو تماشے دنیا میں ہو گئے, دنیا نے دیکھا جو گھر پہ نہیں. تو بادل کہنے کا منشا یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے مشکلات آسان ہو جاتی, جیسے تمباکو ابتدا میں پریشانی کا سامان ہو, بعد میں تو تمباکو پر لطیفہ یاد آیا کہ بعض حکمہ کا قول ہے کہ تمباکو کے سارے الفاظ خبر دیتے ہیں کہ تم مت کھاؤ, تو جیسے عبارت شارٹ ہوتی مختصر, تو کہتے ہیں کہ تے سے تم, نیم سے مت, بے سے بنو, علی سے اس, کاف سے کھانے, لو سے والے, تم مت بنو اس کے کھانے والے, اس کا خوراک تمباکو ہے, بند کر دیے اور بلا جانے کی اچھا بلائے پیدا ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ میرے کہنے کا منشا یہ کہ وہ جو شکل ہے کہ ابتدا میں نہیں زحمت ہوتی واقعی, اسی لیے دیگر عربی سمجھتے اور سمجھے کہ خود جو ہے محبت کو عربی میں خود کہتے ہیں ہا اور با, اور ہا کے اوپر لمبا ہے اور لمبا اسقل حرکات ہے, فتح تو سب سے حرکت جو زبر جسے کہتے ہیں وہ ہلکا ہے, اور دیر اس سے تو سفیر, اور زما جو پیش اس سے زیادہ سفیر زبر دے پیش, تو سمجھتے ہیں آپ اجب غرم دے دے بند زمانہ تو پھر گزر ہی جائے امن کا. تو غرض یہ کہ یہ زما جو ہے بہت سفیر و دشوار ہے. لکھتے ہیں علماء کہ حب کی ابتدا میں ہاں ہے اور اس کے زما ہے, معلوم ہوا کہ اس کی ابتدا مشکل سے ہوتی, پریشانی پیش آتی, اور جب ابتدا ہے تو پھر بعد میں تو بس نہیں ہوتا, اس لیے کہ بعد کی حقیقت ہی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قدری تھا جو کہتا تھا کہ آدمی جو چاہے کر سکتا ہے اپنے افعال کا خالق ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا کہ با کو بغیر حقوں کو ملائے ادا کر دو تو ہم جانے دیں, یہ اس کے مخرج سے ہٹ کر وہ اس کی بس کی بات نہیں. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان میں اساسی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان ماہر طبیب کو تجویز کرے اور اس کے ساتھ اپنے امراض کی اصلاح کے در پہ بھی, تو محبت کے ذریعے کیفیت پیدا ہوگی کہ سارے کام آسان ہوں گے. بلکہ بعض عارفین لکھتے ہیں کہ انسان میں دو چیزیں ہیں انسانی باڈی میں, ایک ہے بدن, دوسرے ہے روح, آتما اندر جو ہے, اور بدن کے شروع میں با ہے اور روح کے آخر میں ہا ہے, ہار با کو ملا دو تو حب بن جاتی ہے, بدن کے شروع میں با اور روح کے آخر میں ہا ہے, اور ہار با کی ملانے سے حب بنتے, حب کے معنی محبت کے ہوتے ہیں. تو اگر محبت اس وقت بنے گی جب روح بھی نثار کر دو اور بدن کو بھی نثار کر دو, اور اس کی انتہا کی واقعی بڑی دشوار ہے, مگر جس درجے میں ممکن آدمی اسے کر دے. اور دانے کو عربی محبت ان کہتے ہیں, تو وہ ادھر اشارہ ہے کہ محبت کا بھی ایک دانہ ہے, فرق اتنا ہے کہ دنیا کے دانے گاہی کی زمین میں ڈالے جاتے ہیں جس سے پودے اور درخت کھلتے ہیں, بنتے ہیں, پھلتے ہیں, اور محبت کا دانہ قلب کی زمین میں ڈالا جاتا ہے, جب یہ دل کے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال کی اور اخلاق کی اور افعال کے درخت بنتے ہیں، ظاہر ہونا شروع ہو گئے. مگر دانہ ڈالنے کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ پانی بھی دیا جائے اس کو. اگر پانی نہ دیا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ دانہ سوکھ تو ہو جائے گا. اسی کو کہا کسی حکیم نے، بہت پتے کی بات تھی اس نے، کہ دل دیا ہے اس نے تمہیں عشق بولنے کے لیے، دل دیا ہے اس نے، دل دیا ہے اس نے تمہیں عشق بولنے کے لیے، اور آج بھی ہے اس نے ساری عمر ہونے کے لیے کہ دل میں تو عشق کا بیج بو دیا جائے. اور دانہ زمین میں پڑتا ہے، اوپر سے بارش ہوتی ہے زیادہ ہوتی. اسی لیے ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو پانی اوپر سے آتا ہے نیچرل فطری انداز سے وہ زیادہ لاتے ہیں. تو اپنے طور پر بھی اگر کھیتیوں میں پانی دیا جاتا ہے گورنمنٹ لیول پر حکومت کے نظام کے تحت، تو وہ اوپر سے ڈالتے ہیں زیادہ مفید. یہاں جو قدرت کا نظام ہے کہ دل کی زمین میں تو اس وقت بیج آپ بوتے ہیں اور دل نیچے ہے اور آنکھیں اوپر رکھیے گا، اوپر سے آسمان سے جب پانی برسنا شروع ہوگا اور آنکھیں آنسو بہائے گی، تو اس صورت میں دل کی زمین میں جو تخم ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہوگا اور اس کے آثار جاری ہوں گے. تو دل کیا ہے اس نے تخم اس کو بولنے کے لیے، اور آنکھ بھی ہے اس نے ساری عمر ہونے کے لیے. محبت بھی عجیب ہوتی. شاہ ولیدہ صاحب کے خاندان کے رائے شاہ ولیدہ صاحب اس وقت مستعدت نہیں پوچھتا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا بھی محبت سے. ایک لڑکا تھا دلی میں اور طالب علم تھا، وہ نیک تھا، وہ اور مارواڑی کی ایک لڑکی کے ساتھ اس کو تعلق پیدا ہو گیا، محبت ہو گئی. لوگوں میں چرچا بھی ہوا کہ کسی نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور اس کی ہم کوشش کریں. انہوں نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے غلط قسم کا ہے، جیسے آج کل کی پاکیزہ محبت ہوتی ہے ساری زندگیوں کا بن ہوا، وہ شکل گزرانی نہیں، بس اس سے ایک لگاؤ ہے کیفیت عجیب تھی. خیر دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی، یہاں تک کہ اس لڑکی کی عمر کا پیمانہ تبریز ہو گیا، وقت آ گیا، لڑکی کا انتقال ہو گیا. یہ تعلیم وہ ہندو مہاراج، اس کے بعد اس کی ارسی اٹھائی گئی، اسے لے جایا گیا، نقصان کھائے گئے اور ہندوانہ رسم کے تحت اس کو جلایا گیا. اور یہ طالب علم دور سے درخت کی شاخ پکڑ گلی منظر دیکھ رہا ہے، وہ کس شان کی تھی اور کیسی کیفیت تھی. جب اسے جلایا، جمنے کے وقت تھے تو بات سے مارتے بھی ہیں. ہمارے مہاراشٹر میں ایک آدمی ہندو تھا، مسلمان ہو گیا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، جب اسے جلایا گیا تو وہ لاش اتنی تو اس طرح اٹھی ہو پیار ہو گیا کرتا، تو وہ بات سے مارتے ہیں کچھ ایسی شکل ہوئی کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی. تو وہ بھائی اتنا بڑھتی ہوا کہ یہ کوئی دھرم ہے جس میں یہ شکل ہوتی ہے کہ جلاتے بھی مارتے بھی ننگے پر بھی کہتے. اسلام اچھا ہے کہ اس میں پردہ پوشی ہی پردہ پوشی ہے کہ کفن بھی ہے، دفن بھی مسلمان ہو گیا اپنی سطح کو دے کر. تو بہرحال وہ تعلیم میں درخت کی شاخ پکڑ کے کھڑا منظر دیکھتا رہا. جب اس کو جلایا بھی گیا، ختم کیا گیا، اس کے بعد بہت ہے تو ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ میاں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم اس کیفیت میں کھڑے دکھتی منظر میں دیکھ رہے ہو، کیا حاصل؟ بس اتنا جو کہا تو اس طالب علم کا حشر یہ ہوا کہ شعلہ نکلا، پورا بدن ہاتھ ہو گیا. تو یہ محبت تھی واقعی پاکیزہ، مگر اس کو مجمعہ ایسا ہے کہ اس کو ہم سمجھائیں گے جیسے کہ وہ کیا علاقے ہیں، کیا جوڑ ہے، کیا رستے ہیں. اس کے لیے پھر کبھی فرصت ملی نہ. آپ جو غیر رمضان میں کر کے کرا ہے تو ہم آپ کو سمجھائیں گے کیا کیا باریکیاں گہرائیاں ہوں گی. اچھا تو غرض یہ کہ تمہیں تو ہم صحیح یا مثلاً اورنگ آباد کے قریب ایک مزار ہے، سوختہ صاحب کا مزار. سوختہ کے نام فارسی میں یہ پریشن بنتے نہیں، اس میں بڑا جلا دیا ہے سوختہ. تو تھے بڑے پہنچے ہوئے شخص اللہ والے، انتقال سے پہلے وصیت کی ہوئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل میں دیا جائے. اب ان کا انتقال ہوا اور ہمارے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ خلاف شریعت وصیت، اور جو وصیت شریعت کے حکم کے خلاف ہو ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے، اس کو دینا چاہیے. مگر پھر یہ خیال ہوا کہ اتنے بڑے درجے کے شخص تھے، اتنے بڑے واسط بلّہ فانی تھے، ذکر میں بڑی راز شخصیت تھی، تو ایسی وصیت تھی کوئی راز ہوگا، کوئی بھید ہوگا. تو کسی کو یہ خیال آیا، ان کہا کہ اچھا ایک شکل اختیار کرو کہ ان کی ناش کو اور لاش کو رکھو، اور رکھنے کے بعد ان کے پیر کا جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے پر پانی ڈالا. اب اگر پانی اس پر پڑتا ہے اور پڑنے کے بعد انگوٹھا باقی رہتا ہے تب تو غسل لیا جائے. अब वो पैर अच्छा तरह के और पानी उस पर डाला तो जैसे रात होती है जली हुई तो उस पर हाथ डाले तो बह जाए वो अंगूठा बह जाए, फिर बुरा पानी आ जाए बुरा घूम गया घुसल दिया जाता तो बह जाती है शक्ल। तब हम अंदाजा लगाइए कि ये बड़ा सूरत हाल तो गालिबनी जिस तरह हुआ मामला है किसी तरह जो छिड़काव किया पूरी तफसील बात की गई। ये बात उसी बात में बहुत ज्यादा मशहूर है। या हजरत बायजी बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लोग हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद देखा कि पानी पड़ा हुआ है, बड़ा ताजुब हुआ, बहुत बड़े दर्जे के शब्द हैं ये, इतने बड़े दर्जे के शब्द हैं। फरमाते हैं कि मेरा अगला मुरीद अगर जहन्नम के किनारे खड़ा होगा तो जहन्नम उसके इश्क इलाही की आग की ताप ले जा सके जो ठंडी हो जाए, मगर अब्दुल की कैफियत इधर ऐसी भी है वह खान है, इधर कैफियत फरमाया बुरा हो गया और नमाज़ों कितनी नमाजें मैंने पढ़ी मगर आज तक एक सजदा उसके दरबार के लायक मुझसे नहीं हो सका मैं शर्मूंगा। तो अब्दुल की कैफियत इस शान की है और उधर वो कहती है कि नाराज की शान की नाजरा हुए बाहर बड़े दर्जे के शख्स हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शख्स आए, उन्होंने देखा पानी पड़ा, हजरत के पानी कहते हैं मैंने बस एक खास मामला कहा फिर क्या। तो फरमाए कि रात एक शख्स आए थे, उन्होंने मसले हया पर मुझसे गुफ्तगू की, अब मैंने उसको जो तकरीर की है तो सूरत ऐसी हुई कि उसका सारा जिस्म पानी हो गया। अब आप बताइए अंदाज इस जमाने में खासतौर से खुश्क किस्म के लोग सलफी या जिससे मुतासर होते हैं जो खाली अल्फाज वो इन वाकयात को तस्वीर नहीं करते, वरना हक ये है कि ऐसी सारी चीजें पेश आई। और इस वक्त के मौजूदा दौर में तो ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि कोई मायूस, आप कर्म लगा के आदमी को राह बना दीजिए और ऐसा होता है बात पकड़ करने के बाद उसको राह कर देते हैं। तो अगर उधर से ये शक्लें पेश आ जाए जिसे वारिद कहते हैं, वारिद कम भी गए भी तो बहुत कम भी होता है। तो यहाँ गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हजरत हाजी साहब ने फरमाया कि हजरत ऐसी कैफियत है कि पसलियां फटी जा रही है और बाजों के वाकयात हुए भी तो पसलियां फट गई, बाजों का इंतकाल हुआ वो वारिद गए भी होता है कैफियत उधर से तारी होती है। हाजी साहब से दुआ की भी कहा, हाजी साहब ने दुआ फरमा दी, हमने दुआ फरमाई वो कैफियत खत्म। कि हाजी साहब शरम गंगो ने फरमाया कि हजरत वो लुक से चला गया वो मजा नहीं आता हम लग लग लिहाज दुआ कीजिए कि फिर वही कैफियत है। फरमाया कि फिर मुसीबत तो बहुत से परेशानी हुई। तो गरज ये कि ये ईशान के लोग थे। तो मैं जिक्र कर रहा था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो एक इलाज जो है ट्रीटमेंट जो तस्वीर शान का है कि हर मरज का इलाज, और एक शक्ल है कि मोहब्बत पैदा कर दी जाए। अब सवाल भी पैदा होता है कि मोहब्बत होगी कैसे पैदा, जाहिर बात किसी ग्रोसरी की दुकान में तो मिलती नहीं है, या उनकी सड़क छाप मोहब्बत तो है नहीं, जैसे बाहर की खराब होती है मोहब्बत का मुजाहरा होता है, ख्वाहिश का नाम इश्क बनावट का नाम हो सू क्या भी हालत में लोगों की मट्टी खराब की कि ख्वाहिशात को लोगों ने इश्क क्या रखा, हालांकि वह इश्क नहीं फिसका है तो वो दाने गंदम का असर है और उसके साथ खुराफात जितनी है उसको उन्होंने मोहब्बत क्या रखा है। ख्वाहिश का नाम इश्क बनावट का नाम हो किसी नो रफान और लाली और अला बला लगा दिया वो हसीना बन गई, सब हटा दे तो चुड़ैल बन जाए घूटनी बन जाए, ये भला कौन सा गई उसको हुआ। उसमें तो वो है कि जैसे चांद है कि बादल को और तब भी झलकता है बल्कि और ज्यादा जवाब उसका जाहिर होता है। पहले जमाने में बादशाह बैठते थे जो जैसे मसलन यहाँ बैठे हैं तो पीछे चक्रशाही होता और वो पूरा काला होता था ब्लेड, वो बादशाह की वजाहत खूबसूरती भी होती थी वो बैठ। इसीलिए शाह संजय को लिखा है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि उन्होंने जब ये कहा था कि मुल्क के नीम रोज की हुकूमत हम आपको देना चाहते हैं तो फरमाते हैं कि राना की याद तुम हमारा मुल्क के नीम शब्द मुन मुल्क के नीम रोज रात हरम। और उससे पहले वो कहते हैं कि तू चक्र संजरी लोगों दफ्तर सियाह बात देवे मेरे नसीबे का चेहरा उसके चक्र की तरह सिया हो जाए अगर मेरे दिल में मुंह की नींद रोज की हमत पैदा हो जाए। तो जब से नीम शब्द की हुकूमत मुझे नसीब हुई है तो एक जड़ के मुकाबले में उसे खरीदना नहीं चाहता हूँ, इसी इसको इलाही का असर था। इसीलिए हजरत इब्राहिम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने किसी ने पूछा कि हजरत इस हाल में जो मुश्किल का है हुकूमत छोड़ के आपको क्या मिला। फरमाया बहुत नफे का सौदा है, बहुत नफे का सौदा है। उस हुकूमत जाहिरी को छोड़ने के बाद मुझे जो कुछ मिला है उसके लिए अल्फाज नहीं है, और यही वो दौलत थी कि जिसकी वजह से उन्होंने सब निसार कर दी। حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایوب اللہ پر جو لذتیں ہوتی ہیں, اور عام صوفیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح عیاشی کرنے والے کسی فائیو سٹار ہوٹل میں پہنچ کر زنا اور ناچ اور ویڈیو بسکو تمام ڈرنک اور تماشے کر, ان عیاشی کرنے والوں کو اپنی نائے کے رات میں جو لذت و مزہ ملتا ہے, اہل میل کو اس سے خدا جانے کتنے گنا زیادہ لذت اپنے رات میں دعاؤں میں تہجد میں درود میں روح اور اللہ میں مراقبات میں نصیب ہوتی ہے, ان مسکینوں کو اس کی خبر دینی, اس لیے کہ وہ لذت ہوتی ہے نفس کی اور یہ لذت ہوتی ہے روح کی, اور اس لذت کے اندر حق تعالیٰ کا غضب شریک ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سردی میں لحاظ اوڑھ لیں, اور اس لحاظ کے اندر اگر 25-30 بچھو ہو رہے گے تو ظاہر جادو کیوں ہوگا, یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کاٹ نہیں رہے اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے, تو معصیتوں کی لذت میں غضب لے رہا ہے کہ بچھو چھپے پڑے ہیں وہ اس کا ظہور اس وقت نہیں, ورنہ ساری جو ہے معصیتیں اور گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, اس کی لذتیں جو ہے وہ قابو ہو جائے. میرے حضرت حکیم علیہ السلام رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے مصطفیٰ صاحب انہوں نے عجیب واقعہ سنایا کہ دلی میں جملا میں ایک دفعہ سیلاب آیا تو قبرستان کے کنارے بہت سی قبریں بھری بہت سی کھلی, ایک قبر ایسی تھی کہ اس کا کچھ حصہ کھلا اور لاش نظر آنے لگی, تو کہتے ہیں کہ دھوبی پہنچے نیلی پہنچا وہاں پر, تو قبر کے لاش کی پیشانی پر چھوٹا سا کیڑا تھا, وہ ڈنگ مارتا تھا تو سارے بدن میں کپ کپی اور رنگ بدل جاتا تھا, پھر رنگ ٹھیک ہو تو وہ ڈنگ مارے اور اتنا سا کیڑا. ایک دھوبی نے کہا کہ اس کو ہٹانا چاہیے, کنکڑی ماری کیڑے کو تو نہیں لگی مگر کیڑا وہاں سے اچھلا اور اس نے اس دھوبی کی پیشانی کو مار لے جا کر دم مارا کر آتا تھا. اب وہ اتنا بیتاب ہوا دھوبی, یہ کہتا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سانپ نے کاٹا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے بچھو نے کاٹا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر چنگاری بھر دی گئی آپ کی, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے رگ رگ میں ہزاروں چنگاریاں اور بجلی ہو بجلی یا بچھو ہیں جو مجھے کاٹ رہے ہیں, اس کو سمجھی کیفیت تین دن بعد انتقال ہوا. تو مجھے مصطفیٰ کہنے لگے کہ جب اس کا یہ حال ہوا تو میں سمجھ گیا کہ اس دنیا کا کیڑا نہیں ہے, میں کہیں پہنچا لاش اور وہاں پہنچ کر میں نے سورج سے پڑھنا شروع کیا, سورج اخلاق سے اور یاسین وغیرہ, اب جب سورج پڑھنا شروع کی تو وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ختم ہو گیا, جب ختم ہو گیا تو لاش بند کر دی اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو آپ اندازہ لگائے کہ جہاں بھی یہ شکر ہے باسیتوں کی لذت میں کہ لوگ سمجھتے ہیں لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں, نئی ان لذتوں کے پہلے علاج چھپا پڑا ہے کہ دنیا کا جو کوا ہٹتے اس قہر کی شکل سامنے آئے گی اور تارے نظر آئیں گی, اور وہاں مشقتیں معلوم ہوتی اور جہاں پردہ ہٹا تو معلوم ہوگا کہ پورا رمضان نعیم مقیم راحت اور قصور درجات اور لذتیں اور فرحتیں اور عنایتیں اور قدم کی بارشیں اور موادشیں وہ ساری چیزوں سے محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو غلط یہ کہ بات جو خدا نے کہا کہ بات بندی میں کیا کیا بات چل رہی تھی بتائیں, ہم لوگ بھول گئے اور بھی کوئی بات تھی اس پر ہو جاتا ہے سوال. تم اتنی بات ذہن میں رہے کہ محبت کی وجہ سے پریشانیاں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی, تو سوک کا صاحب کی وہ کیفیت بیاری گستانی کے حیا کا مسئلہ بیان ہوا تو یہ کیفیت, اور اس کے علاوہ ان کے اقوال تو حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محبت کے تحقق کے بعد ہو جاتی. مروج ایک دفعہ میں گیا تو پاگل خانہ مشہور ہے, پاگل ہوتی بھی دنیا ہوتی, تو ایک صاحب پاگل تھے, میں ان کے رشتے داروں نے پوچھا کہ یہ گانڈے گزرے تھے, میں گانڈا بولتا ہوں یہ گانڈے کیوں ہو رہے تھے, کہ آئے پریم بنا رہے تھے, کسی کی فریم اندر اتر گئی ہوگی, کسی کی فریم اندر اتر گئی ہے, تو یہ بسایا اس میں پاگل ہو گیا, اور یہ تو ہے ادھر کی بھی دنیا بہت بڑی, اللہ بات ہم کو اس کا شمع نصیب فرما دے ہمارے سارے لوگ دور ہوتے ہیں, تو سب سے بڑی چیز ہے محبت, اور محبت کی وجہ سے ساری چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. میں وقت ہو رہا ہے کافی بچے تقسیم کر, اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ وہ رضائل سے نکلنے کی اور اپنی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رات دن سوچتے رہنا بھی اس میں مفید ہے کہ مولا تیرے احسانات, اور ہمارے لکھا ہے کہ زیادہ نہ ہو تو یہی کرے کہ اس کے احسانات کو سوچتا رہے اپنے کوتاہیوں کو, تو محبت بھی ہوگی حیا اور شرمندگی بھی ہوگی اور اس سے نفع عظیم ہوگا, اللہ پاک عمل کی توفیق. Mm-hmm. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقدر إلى ربك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.